Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Палітвязень Александр Малчанаў толькі праз 5 дзён даведаўся пра смерць маці. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з-за тэхнічнага збою, але са спісу не выключаны. Расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты. Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Праз 21 год пасля прысваення Нобелеўскай прэміі міру лідарка бірманскай апазіцыі Аў Сан Суджы выправілася ў Еўропу, каб узнагароду атрымаць. Сёння падчас свайго еўрапейскага турне Сан Суджы выступіла ў Жэневе, у штаб-кватэры міжнароднай арганізацыі працы. Улады Бірмы ў апошнія месяцы правялі ў краіне шэраг рэформаў, што дазволіла Суджы стаць дэпутатам парламенту і ўпершыню за шмат гадоў выехаць за мяжу. Сан Суджы далучылася да кампаніі салідарнасці з беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Яна выказала яму падтрымку, адправіўшы ў турму паштоўку са словамі салідарнасці. Вышэйшы суд Егіпту прыняў рашэнне, што Ахмед Шафік, апошні кіраўнік ураду Хосні Мубарака, можа працягваць удзел у другім туры прэзідэнцкіх выбараў, запланаваным на гэтыя выходныя. Канстытуцыйны суд адмяніў палажэнне закону, паводле якога высокія ўрадоўцы звергнутага рэжыму не маглі займаць дзяржаўныя пасады. У другім туры Шафік будзе змагацца з кандыдатам ад мусульманскага брацтва Махамедам Мурсі. Суд таксама прызнаў несапраўднымі траціну мандатаў у нядаўна абраным парламенце, у выніку чаго ніжняя палата будзе распушчаная. Вольныя выбары адбываюцца ў Егіпце ўпершыню ў гісторыі. Расія і Злучаныя Штаты абмяняліся абвінавачваннямі ў сувязі з канфліктам у Сырыі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан ізноў склала віну за пагаршэнне сітуацыі ў Сырыі на Расію. Паводле Клінтан, Расія пасылае ваенныя верталёты рэжыму Башара Асада. Гэта абвергнуў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, які заявіў, што ўсе расійскія ваенныя пастаўкі ў Сырыю дыктуюцца ранейшымі кантрактамі і звязаныя з сістэмай супрацьракетнай абароны. УЕФА аштрафавала расійскі футбольны саюз на 150 тысячаў даляраў за паводзіны расійскіх заўзятараў на матчы паміж Чэхіяй і Расіяй ва Ўроцлаве, калі расійцы кінулі на поле фаер, а потым збілі ахову стадыёна, якая спрабавала хулігана затрымаць. Акрамя гэтага, расійскія заўзятары сваімі воклічамі абражалі чорнаскурага гульца чэшскай каманды. А ў Варшаве суды пачалі выносіць першыя прысуды польскім фанатам, якія справакавалі сутычкі з расейцамі 12 чэрвеня. 8 польскіх хуліганаў асуджаныя да штрафаў або умоўных тэрмінаў. Затрыманым замежнікам, удзельнікам боек, у тым ліку і расіянам, пагражае дэпартацыя і ўнясенне ў чорны спіс шангенскай зоны. Кантракт на будаўніцтва АЭС у Беларусі будзе падпісаны да канца чэрвеня. Пра гэта сёння паведаміў журналістам дырэктар ніжагародскай кампаніі «Атамэнергапраект» Валерый Лімарэнка. Ён заявіў, што няма ніякіх прычын, якія б адцягвалі падпісанне дакументу, пра што раней пісалі СМІ. Па словах Лімарэнкі, цяпер працы па падрыхтоўцы будаўніцтва беларускай АЭС ідуць з хуткасцю гука. АЭС будуецца ля мястэчка Астравец. Пуск першага блоку запланаваны на 2017 год, а другога на 2018. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Заставайцеся на нашых.